onduma kankalo wi inna ila rabbika andunun ko kajumi mara dei arruju'a woni ruttorde ana angodo neddo wondo bewde kori andu wonde ma luttata e ngurna ngaduna siko jawdi marda andu dun na ko luttata siko laamu marda andu du wana ko luttata go kanyu yahay acca ma don ma an yaha acca dun don andunun fo e mudum ko kajumi ma woni ka hotata a tawo e jumi mada kanko kan o landi soto ma e dan ngurna mada fejjinda siko jawdi o kunoma honnundi hebori honnundi finansira holan tutuma nun siko laamu mengi konan de mulu kuduni awa wata woti ki biw yoti wadu doy awa yisi mamari dole hori yimbe beng himo mari jawdi buri yimbe beng mu jogi laamu buri yimbe beng yo andi do Allah o tagudo mo hoda daga mu onno ton awa yo wadu doy inna ila rabbika anduko kayumi mada arruju'a woni rutore nen fere wala hotay ton.